program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 23 kwietnia, minęła 13. Radosław Rus, zapraszam na serwis. Wysoka frekwencja. We Francji w ciągu 4 godzin od otwarcia lokali wyborczych zagłosowało ponad 28% wyborców. Kenijczycy najszybsi w Warszawie. Powiemy o triumfatorach Orlen Warsaw Maratonu. A na koniec o akcji, dzięki której można pomóc Aleppo w Syrii. 28% i 54 setne. Tyle do południa wyniosła frekwencja w pierwszej turze wyborów prezydenckich we Francji. Obserwatorzy zwracają uwagę na to, że jest ona wyższa o ponad 0,2 punktu procentowego w porównaniu z wyborami prezydenckimi 5 lat temu. W tym roku w wyścigu prezydenckim startuje 11 kandydatów. Czwórka ma największe szanse na drugą turę. W Paryżu jest specjalna wysłanniczka Polskiego Radia Magdalena Skajewska. Łącznie 47 milionów Francuzów jest zapisanych na listach wyborczych. Niektórzy z czołowych kandydatów, skrajnie prawicowa Marine Le Pen, skrajnie lewicowy Jean-Luc Mélenchon i centrysta Emmanuel Macron już oddali swój głos. Do drugiej tury ma szansę też przejść kandydat prawicy François Fillon. Paryżanie, którzy zagłosowali w pierwszej dzielnicy stolicy, przyznają, że do końca nie byli pewni, kogo poprzeć. Miałem ogromny problem przed tymi wyborami. Wiedziałem, że chcę głosować, ale do końca nie wiedziałem na kogo. Do drugiej tury musi przejść najmocniejszy kandydat przeciwko pani Le Pen. Niestety uważam, że musi być to pan Fillon. Głosowanie nie jest do końca satysfakcjonujące, bo trzeba oddać głos strategiczny. Jak widać, że Fillon ma szansę wejść do drugiej tury, zagłosowałam na Mélenchona. Głosowanie potrwa do godziny 19, w dużych miastach do 20. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Paryż. Chwilę po 19 mają być podane wstępne wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich we Francji, te ostateczne i oficjalne francuska Rada Konstytucyjna ma przekazać w środę. W serwisie Trójki teraz niepokojące informacje ze wschodniej Ukrainy. Na terenach kontrolowanych przez prorosyjskich separatystów samochód misji OBWE wjechał na minę. Zginęła co najmniej jedna osoba, ale są także ranni. Jak informują ukraińskie władze, incydent miał miejsce w okolicach miejscowości Pryszyb. Członkowie misji Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie byli w momencie tego wypadku na patrolu. 2:10:34 to najlepszy wynik Orlen Warsaw Maratonu. Jako pierwszy na mecie pojawił się i zdobył złoto Kenijczyk Felix Kimutai. Drugie miejsce także zajął Kenijczyk Alex Sekwo. Podium zamknął natomiast Polak Artur Kozłowski z czasem 2:12:38. Jednocześnie obronił tytuł mistrza Polski. Wielu biegaczy jeszcze w trasie, jak mówią, robią to przede wszystkim dla siebie, nie dla wyników. Bieganie pozwala przemyśleć pewne rzeczy, wyciszyć się. Dla sylwetki, dla zdrowego samopoczucia, tak się wydaje. Z kolegą biegamy już mniej więcej od 2 lat i 3-4 razy w tygodniu. Na tygodniu to jest raptem po 10 km, a raz w tygodniu troszkę dłużej. I wystarczy, żeby przebiec śmiało w dobrym zdrowiu, nie nadwyrężając się 42 km. W sumie no trzeci rok po prostu tak trochę no lepiej biegam. A tak to no, no po pół roku już wystartowałem w pierwszym swoim no maratonie. Dodajmy, że w tym roku w warszawskim maratonie startuje około 20 tysięcy biegaczy. Franciszek dziękuję Caritas Polska za akcję na rzecz rodzin z Syrii. Papież w czasie spotkania z pielgrzymami w Watykanie stwierdził, że wyraża wielkie uznanie dla tej inicjatywy. W polskich kościołach dziś zbierane są pieniądze na rzecz zrujnowanego miasta Aleppo. Potrzeba tam wszystkiego. Leków, ubrań, żywności. Pomoc żywnościowa, którą też realizujemy dla ponad 2000 rodzin, finansowym wsparciem, zakupem tej żywności już na miejscu, też edukacja, żeby mogło rzeczywiście życie wrócić do jakiegoś normalnego funkcjonowania. Dyrektor krakowskiej Caritas ksiądz Bogdan Kurdula dodaje, że część zebranych pieniędzy wspomoże także szpital, który zostanie wysłany do Aleppo w przyszłym miesiącu. Mówił o tej sławnej klinice naszej, którą Liban nie przyjął, a którą przerobiliśmy i poślemy ją być może do końca maja uda się wysłać do Syrii, do Aleppo, żeby ona służyła już konkretnym szpitalu. To jest pomoc nie tylko dla chrześcijańskich rodzin. Cierpienie dotyka wszystkich. Caritas działa też na rzecz rodzin muzułmańskich. W marcu minęło 6 lat od rozpoczęcia wojny w Syrii. Pomocy humanitarnej w tym kraju potrzebuje ponad 13 milionów ludzi, w tym 6 milionów dzieci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Zimno od 2 stopni na wschodzie, w Lublinie i w Białymstoku do 9 na północy kraju, w Gdańsku, Toruniu i Bydgoszczy. Tam także najwięcej słońca, przejaśnienia także w środkowej Polsce, w górach pada śnieg. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

jeśli chodzi o mnie, to bardzo, bardzo. Drugi singiel z nowej płyty The Afghan Weeks, która ukaże się z początkiem maja, nie mogę się doczekać, In Spades nosi tytuł cały album, a to Arabian Heights, drugi singiel, druga piosenka, jak powiedziałem, z nowego Afghan Weeks. Dzień dobry Państwu, Artur Orzech przy mikrofonie, to jest Zaraz Wracam w programie trzecim. No i jak ja to zwykłem mawiać, wyprzedzamy kalendarz, nie tylko w przypadku The Afghan Weeks. Pamiętają Państwo formację Bombay Bicycle Club, którą ja bardzo sobie ceniłem, no ale od czasu zawieszenia działalności niewiele się działo, a tymczasem gitarzysta i wokalista Jack Steadman stworzył nową formację. Nazwał ją Mr. Jukes. Oni ocierają się zresztą bardzo szlachetnie i bardzo pięknie, ale też nowocześnie o subtelnie o jazz, może tak powiedzmy, ale o muzykę R&B i muzykę soulową przede wszystkim. Są także goście, między innymi w tym nagraniu BJ Chicago Kid. Zatem Mr. Jukes, Bombay Bicycle Club nie istnieje, ale Steadman założył Mr. Jukes. God First, taki tytuł nosi płyta, która ukaże się ho, ho, ho, dopiero w połowie lipca, ale już jest pierwsza piosenka, oto ona. Mr. Jukes z płyty God First, która ukaże się 14, dokładnie 14 lipca. Na razie chłopaki będą śpiewać, ale dziewczyny też się zrewanżują i to będzie już za chwilę. Pierwszy raz powitajmy w Zaraz Wracam, bo pewnie nie na antenie programu trzeciego, ale w Zaraz Wracam Howarda Evansa, który wyda swoją płytę Beautiful Tired Bodies. O, też jeszcze kalendarzowo bardzo, bardzo odległy to termin, 22 września, ale zapowiada się bardzo przyjemnie. Sunset in your arms, frame and display is something Renoir would have painted. I haven't felt this way since when I first saw the niece. I forgot to breathe and passed out. My blood went beats to the TV screen and her smile. Blackness of your head, wasting our words, just lying here. In the room that makes the rain, cherry blossoms on your face. This moment together may not go on forever. At least the darkness is starting to fade. Up for sunnies, I forgot to breathe and passed out. Yeah, my blood's starting to beat and the world of butter somehow. I call it defeat, but it makes no difference right now. Cause with you next to me, is you gonna let you see me now? Państwo się zakochali, pewnie głównie panie. To dopiero 22 września tego roku całość. Howard Evans, Beautiful Tired Bodies. Obiecałem, że dziewczyny wezmą odwet. Pięknie nam się to dzisiaj w Zaraz Wracam układa. No może zakochałem się w tej dziewczynie, to za mocno powiedziane, ale ten utwór, jej tembr głosu, sposób śpiewania i taka łatwość odnalezienia się w muzyce rzeczywiście zrobiły na mnie piorunujące wrażenie. Teraz będą płyty z czerwca tego roku, więc Beduin dopiero w czerwcu. Powiedziała, gdyby słuchała takich rzeczy, ale to ma flow. Nowiutka płyta Beduin, także pierwszy raz ta dziewczyna w Zaraz Wracam. Ta płyta 23 czerwca. Tydzień później dziewczyna z Brooklynu. Wydawałoby się na początku, proszę zrobić głośniej nawet troszeczkę, że ona śpiewa tak jak kilka wokalistek, które znamy i bardzo cenimy sobie od kilku lat, ale to, co się potem dzieje, jest niesamowite. Pierwszy raz także zaraz wracam z Brooklynu, to już powiedziałem, Verité. Watch it all play out, reactions too familiar, the way I act is similar to how I see it in my mind. Say just what you mean, but love I don't believe in. The days we spend are fleeting and passing by the time. Stand up straighter with my back against the wall. Keep me still. Dissipating line we drew. Stand up straighter with my back against the wall. Keep me still. Verité z płyty Somewhere in Between, która 30 czerwca. I teraz gdyby to nie było tak, że utwory, które chcę zaprezentować, pochodzą z płyty, która dopiero się ukaże także w czerwcu, no to w zasadzie mógłbym Państwu powiedzieć, zgodnie z naszą tradycją, że to są piosenki z płyty, którą zawsze umieszczamy w szufladzie Muszę to mieć natychmiast i że mógłbym wysunąć teraz tę szufladę, no ale nie za bardzo mogę, bo są trzy, co prawda, piosenki, trzy świetne, ale całej płyty jeszcze nie ma, bo będzie 16 czerwca. Artysta mieszkający w Berlinie zaprzyjaźnił się z artystą mieszkającym w Londynie. Ta pierwsza piosenka, historii nie znam, ale Państwo pewnie szybko odnajdą, nosi tytuł Warsaw Street, więc coś jest na rzeczy. Nazwali się Lia Porcelain, Hymns to the Night, dwa nagrania z tej płyty. Proszę zamienić się w słuch, zaraz wracam. We'll be right back. Co tu komentować? To po prostu jest świetne, aż trudno będzie wytrzymać do połowy czerwca. Lia Porcelain. A my do Zakopanego, bo to Państwu wczoraj obiecałem i przed tygodniem. Wiosna jazzowa w Zakopanem 2017. Wspaniali goście. Erik Marienthal, Lars Danielson, o tym mówiłem przed tygodniem. I wspaniali polscy jazzmeni, między innymi w Zakopanem od 28 do 2 maja włącznie, Dorota Miśkiewicz. Razem ze mną nie spiesz się, nie ma po co, nie ma gdzie. Ty wciąż za czymś gonisz, ty wciąż się ścigasz z czasem, jakbyś był trybikiem w tej machinie. Pośpiech jest jak złodziej, okrada nas bezkarnie. Z każdej pięknej chwili, zanim minie. Razem ze mną nie spiesz się, nie ma po co, nie ma gdzie. Nie musimy robić nic, czasem wolno tylko. Ucieknij ze mną z miasta. Dorota oczywiście nie sama, z panem Henrykiem i nie tylko, Dorota Miśkiewicz w Zakopanem. Wiosna jazzowa 2017 rozpocznie się konferencją prasową 28 kwietnia, a zamknie się koncertami, które trwają zresztą w różnych miejscach, jak to się modnie mówi, w różnych lokalizacjach. Zamknie się gdzieś późnym wieczorem pewnie, albo bardzo późnym, 2 maja tego roku. No i w imieniu Zakopiańskiego Centrum Kultury i pana burmistrza, organizatorów tegorocznej wiosny jazzowej serdecznie państwa zapraszamy na całość festiwalu. No i mamy te prezenty, o których wspominałem od organizatorów, czyli ponownie 3 dwuosobowe zaproszenia na całość. Na całość, na wszystkie koncerty, jeśli będą państwo oczywiście na miejscu i wyrażą na to ochotę. Jeśli tak, proszę pisać w tej sprawie artur.orzech@polskieradio.pl artur.orzech@polskieradio.pl. Mailowo potwierdzę, że to państwo otrzymali zaproszenia i opiszę, w jaki sposób będzie można je na miejscu w Zakopanem tam właśnie odebrać. No cóż, a program jest tak obfity i tak wiele dziać się będzie w Zakopanem w tych dniach od końca kwietnia do 2 maja włącznie, że pewnie najprościej we współczesnym czasie sięgnąć po internet, sięgnąć po stronę Zakopiańskiego Centrum Kultury i tam całość tego wszystkiego, co dziać się będzie, znajdą państwo i znajdą odpowiedzi na wszystkie pytania. Jak powiedziałem, 3 dwuosobowe na całość od organizatorów artur.orzech@polskieradio.pl. Pośród znamienitych gości, tam będą i jubileusze, i nie tylko. Pośród znamienitych gości będzie także trio Marcina Wasilewskiego, więc czym prędzej, żegnając się już w dzisiejszym spotkaniu, zaraz wracam, i zapraszając na to, które odbędzie się na żywo już z areny działań w Zakopanem, areny działań artystycznych, oczywiście tym razem nie sportowych. Żegnam się z państwem, jak powiedziałem, Artur Orzech, to było Zaraz Wracam, Marcin Wasilewski trio na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania.